czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W czerwcu lub na początku lipca przedwyborczą konwencję programową PiS zapowiada premier. Tej nocy dowiemy się, czy film I.O. Jerzego Skolimowskiego zdobędzie Oscara. Może wyrzuca setki opakowań keczupu i majonezu na plażę we włoskiej Apulii. W czerwcu lub na początku lipca odbędzie się wielka konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, która będzie startem kampanii wyborczej, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że rozpoczęty wczoraj cykl spotkań ma na celu diagnozę problemów mieszkańców i nakreślenie programu partii. Mateusz Morawiecki przekazał w telewizji publicznej, że politycy partii rządzącej chcą dotrzeć do każdej gminy. Premier w ramach trasy programowej PiS pod hasłem Przyszłość to Polska odwiedził wczoraj Jasło na Podkarpaciu. Spotkanie w Jaśle poświęcone było sprawom gospodarczym. Premier podkreślał znaczenie naprawy finansów publicznych, która dokonała się za rządów PiS. Naprawione finanse publiczne stworzyły nam bazę do tego, że mamy pieniądze na 13 i 14 emeryturę, na 500+, na całą politykę społeczną. Z ust premiera padły też deklaracje na przyszłość. Między innymi zapowiedział podjęcie rozmów w temacie zrewidowania polityki cenowej przez spółki energetyczne. Zadeklarował, że rząd przedstawi ustawę o 300-złotowym dodatku do emerytur dla sołtysów. Wyraził otwartość do wprowadzenia emerytur pomostowych w kolejnej branży. Premier mówił, że spotkania z Polakami mają pomóc w przygotowaniu nowego programu. Chcemy, aby nasz plan na kolejne 4, a może na 8 lat wykuwał się właśnie na takich spotkaniach jak to. Dziś z mieszkańcami Sandomierza będzie rozmawiać wiceprezes PiS Beata Szydło. Głównym tematem spotkania mają być sprawy społeczne i zdrowotne. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Polska nie porzuci nierozwiązanej od lat kwestii respektowania polskiej oświaty na Litwie, powiedziała w Wilnie marszałek Sejmu. Elżbieta Witek rozmawiała o tym z litewskimi władzami, premier i prezydentem. Wiem, że jest ten argument podnoszony o tym, że są to szkoły samorządowe, ale to niczego nie zmienia, bo szkoły samorządowe otrzymują subwencje czy dotacje ze strony rządu, od rządu. To jest podobna sytuacja jak w Polsce. My w Polsce dbamy o nauczanie języka mniejszości narodowych i dlatego nie ustaniemy w rozmowach i w propozycjach, żeby ten temat w końcu był podjęty i rozwiązany. W ubiegłym roku władze samorządu rejonu Trockiego zlikwidowały 11 i 12 polską klasę w gimnazjum imienia Longina Komułowskiego w miejscowości Połknie. Już tej nocy dowiemy się, czy film Jerzego Skolimowskiego I.O. zdobędzie Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 95. gala Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się o pierwszej naszego czasu. I.O. otrzymał nagrodę jury podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Bohaterem I.O. jest osiołek, który zostaje zabrany z cyrku i wyrusza w podróż po polskiej prowincji i Europie. Reżyser Jerzy Skolimowski podkreślił, że to film, który przede wszystkim walczy o los zwierząt. O to, żeby krańcowe przypadki takie jak przemysłowa hodowla zwierząt nie mogły mieć miejsca, żeby były zdelegalizowane. Aktorka wcielająca się w rolę Kassandry, Sandra Drzymalska, powiedziała, że I.O. to niezwykle poruszająca opowieść. Mnie osobiście ten film bardzo poruszył, tak bardzo, że nie jestem w stanie go drugi zaraz zobaczyć, bo ja uczestniczyłam w procesie tego filmu. O zwycięstwo w swojej kategorii film Jerzego Skolimowskiego powalczy z 4 innymi obrazami, w tym z niemieckim dramatem wojennym Na zachodzie bez zmian i argentyńskim filmem Argentyna 1985. Agata Woźniak, Polskie Radio. PKP zmienia rozkład jazdy pociągów. Już od jutra szybciej będzie można dojechać m.in. z Lublina do Warszawy. Pociągi przyspieszą, bo pozwala na to zmodernizowana linia kolejowa, mówi Karol Jakubowski ze spółki PKP PLK. Na zmodernizowanej linii kolejowej od Otwocka do Lublina Głównego podniesiona będzie prędkość do 160 km na godzinę, a co za tym idzie, najszybszy pociąg PKP Intercity z Lublina do Warszawy Wschodniej pojedzie w godzinę i 42 minuty, czyli o 17 minut szybciej. W 2027 roku pociągi Intercity mają dojeżdżać z Lublina do Warszawy w 90 minut. Setki plastikowych opakowań keczupu i majonezu amerykańskiej produkcji wyrzuca morze na plaże w Apulii na południu Włoch. Butelki keczupu są już w większości puste, te z majonezem nadal szczelnie zamknięte. Prawdopodobnie ich pokaźny transport zgubił jakiś statek. Jak podają włoskie media, na razie sprawa pozostaje zagadką. Czerwone opakowania keczupu i białe z majonezem znajdowane są na plażach w rejonie Lecce, Gallipoli i Brindisi. Dziennik La Repubblica pisze o poważnym zagrożeniu dla środowiska naturalnego. Jak zaznacza, niepokój wywołuje także to, że nie wiadomo, jak dużo plastikowych opakowań trafiło do morza w rejonie Apulii, masowo odwiedzanym przez turystów z całych Włoch i wielu krajów Europy. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Przed nami kolejny dzień rywalizacji w turnieju Row Air w skokach narciarskich w Oslo. O 16.30 rozpocznie się konkurs z udziałem Polaków. Wczoraj najlepiej z biało-czerwonych skoczył Dawid Kubacki, który zajął 9. miejsce. Jak będzie dziś? O szczegółach Kuba Niziński. Nieco ponad 10,5 punktu tyle Dawid Kubacki traci do pierwszego miejsca, do Angela Niszka. Chodzi o klasyfikację indywidualną Row R. Po jednym konkursie i jednych kwalifikacjach prowadzi ten, który wczoraj wygrał, czyli Angela Niszek. Stefan Kraft na miejscu drugim, ale w dziesiątce jeszcze jest Kamil Stoch. A przypomnę, że podczas rywalizacji Row R ważny jest każdy skok, bo one są dodawane do tego kwalifikacje i dopiero w przyszłą niedzielę poznamy zwycięzcę całego długiego cyklu. W klasyfikacji generalnej Piotr Żyła na miejscu 29, a Aleksander Zniszczą 33, 44, Paweł Wąsek 45, Jakub Wolny. Dzisiaj kolejny dzień rywalizacji, trzy skoki, pierwsze kwalifikacyjne o 11.30, a później dwa konkursowe. Konkurs w Oslo rozpocznie się o 16.30. Dla Trójki Kuba Niziński. Dziś też kolejne spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. O 12.30 Warta Poznań zagra z Krakowią. Później na boisko wyjdą piłkarze Piasta Gliwice i Lecha Poznań. Meczu z Kolejorzem nie może doczekać się Ariel Mosur. Jesteśmy w stanie rywalizować z każdym w lidze. Mamy bardzo dobry zespół i my patrzymy na siebie i wychodzimy z myślą, żeby w niedzielę zdobyć 3 punkty. Na zakończenie weekendu Legia Warszawa zagra ze Stalą Mielec. Teraz tenis, Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej. Magdalinet i Magdalena Fręch żegnają się z Indian Wells. Liderka światowego rankingu awansowała do trzeciej rundy po zwycięstwie nad Amerykanką Claire Liu. Teraz zmierzy się z Kanadyjką Bianką Andreescu. Hurkacz ograł Australijczyka Alexeja Popyrina. Jego następnym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Był to solidny mecz z mojej strony dzisiaj z Aleksiejem Popyrinem. Warunki były dość ciężkie, ponieważ mocno wiało i ten wiatr zmieniał kierunki, więc nie grało się tak łatwo. Także tym bardziej się cieszę z solidnego meczu, z tego, że dobrze dzisiaj grałem. Także dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia na korcie. Linet w drugiej rundzie uległa Brytyjce Emmie Raducanu, a Fręch Tunezyjce Ons Jabeur. A w ekstraklasie koszykarek ostatnia prosta w walce o Mistrzostwo Polski. Za nami już pierwsze ćwierćfinały. Broniące tytułu zawodniczki BC Polkowice wygrały 73-47 z Polonią Warszawa. W pozostałych meczach Enea Gorzów Wielkopolski pokonała Ślęzę Wrocław 79-72, a AZS Poznań niespodziewanie przegrał 72-75 z Zagłębiem Sosnowiec, a AZS Lublin ograł 78-73 Arkę Gdynia. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a dziś druga seria spotkań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pochmurno z opadami śniegu, miejscami intensywnymi. Po południu na zachodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Suwałkach minus 1 stopień, w Gdańsku 3, w Łodzi i Gorzowie 4, w Poznaniu 5, w Krośnie i Legnicy 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już dziś o 21.20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Drogi słuchaczu, proszę mi wierzyć, każdy powinien się nieraz zjeżyć i użyć kolców w celu obrony, by być też znanym z tej drugiej strony. Słabych nie lubią, taki jest fakt. Po co ze słabym zawierać pakt, gdy można siłą wymusić wiele, nie trudząc nawet się na fortele. Tendencją teraz jest to niestety, bywa też częstą cechą kobiety, że ciągle stara się wejść na główkę i zmienić jeża w potulną krówkę. Bądźmy więc ufni, ale do czasu. Pamiętać trzeba o prawach lasu. Drogi słuchaczu, proszę mi wierzyć, każdy powinien się nieraz zjeżyć. Dzień dobry, Franku Poranku. Co tu się dzisiaj u nas dzieje? Że można siłą wymusić wiele, że można wejść mu na główkę, by zmienić jeża w potulną krówkę. O czym ta pani śpiewała? Ale nie za bardzo się skupiłem. Panie Jakubie, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że siłą można wymusić wiele? Nieprawda. Nieprawda czy prawda? Nieprawda. A jak to rozumiesz? To nie siła decyduje o tym, co możemy wymusić, albo wyprosić, albo wybłagać. Zależnie od tego, co się aha chce. A co o tym decyduje? No jakby to, co mówimy, tak? Mhm. Raczej inteligencja, psychika. Lepiej się dogadywać po prostu? Zdecydowanie nie siła. A czy ty, Jakub, masz jakiś niezawodny sposób na to, żeby dogadywać się ze swoimi koleżankami i kolegami? Dwa. O, pierwszy? Czyli jeden jaki? To się powołuje właśnie na fermierkę. O, na twoją pasję wielką, dobra. A drugi? A drugi to z nimi porozmawiać. Ala miło. Ala miło. A kiedy jest ci najtrudniej porozumiewać się z kimś, kto jest obok ciebie? Wolnie odpowiadać. Słuchaj, te jeże sprowokowały mnie do takiej rozmowy, a potem uświadomiłam sobie, że ostatnio dzieci pisały do mnie maile. Dzieci piszą maile, to się zdarza, proszę państwa, właśnie. A coś było na rzeczy i na ten temat. No dobrze, porozmawialiśmy sobie w moim odczuciu na bardzo ważne tematy. Czy to się zgadza? Zgadza. A teraz... Co będzie teraz? A teraz wjedzie urodzinowy tort. Nasza zagadkowa słuchaczka Lenka, która w każdą niedzielę w swoim pokoju w Ostrzeszowie robi pstryk, czyli włącza radio i hop, już tu z nami jest w naszym zagadkowym świecie. A teraz świętuje swoje 6 urodziny. Kuba, potrzebowałabym teraz dla Lenki i dla naszych wszystkich zagadkowych solenizantów Zaraz. Najpiękniejszych życzeń. Spróbujesz? Myślałam o petardę. Petardę? A dobra, dawaj petardę. Potrafisz? Fajna petarda. A życzenia będą? Będą. Proszę? Wszystkiego najlepszego. Tak jest. I zapomniałabym jeszcze życzenia od naszych zagadkowiczów najmłodszych. Kto przetłumaczy ten zuch? Takie życzenia to jest dopiero mistrzowska zagadka. Ale wiecie co? Ja też przygotowałam taką jedną. Zatem podpowiedź numer... Ostatni dzisiaj? Dobra. Ona tak bardzo, bardzo je lubi. Co takiego? Ona bardzo lubi myszy. Bohaterka naszej zagadki jest bardzo silna. Boją się jej nawet... Aha, kto się jej boi? Boją się jej nawet dziki. Boją się jej także... A, tak, tak. Pięknookie sarny. Możecie spotkać ją niemal wszędzie. No, może poza tym miejscem. Poza Antarktydą. Ona ma świetny słuch. 10 razy lepszy od twojego, Kubo. Od naszego zagadkowego ludzkiego, nawet od naszej zagadkowej solenizantki Lenki. Ściskam cię, Lenko. I od naszej zagadkowej Uli, która słucha nas dzisiaj z zakatarzonym nosem, który wystaje spod kołdry. Dużo zdrówka, Uluś. No i od mojego, rzecz jasna, już od wczoraj zdrowego nosa. Czyli ona, bohaterka naszej zagadki, ma lepszy, całe 10 razy słuch lepszy od naszego ludzkiego. A wiecie, ile razy lepiej jej wielkie oczy widzą od naszych ludzkich? Wiesz ile razy, Kuba? Pewnie 10. 50 razy! Ona nie robi kupy. Taka prawda. Niestrawne resztki po prostu wypluwa. Wiem. Czekaj, te wyplówki są bardzo ważne dla ornitologów, a także dla badaczy ssaków, czyli dla teriologów. To powiem wam jeszcze tak. Ona jest królową ciemności. Te wyplówki mi podpowiedziały. Rozpiętość jej skrzydeł może dochodzić do 2 metrów. Ma 3 powieki. Jedna służy do mrugania, druga do czyszczenia oka, a trzecia... do... spania. Mhm. W dzień, jak mi się dobrze wydaje. Mhm. Jej oczy są zawsze nieruchomo skierowane do przodu. O bohaterce naszej zagadki ludzie mówią często tak. To jest symbol... mądrości. Kuba stawia na? Takie samo zwierzę miał Harry Potter jako Hedwiga, czyli sowa. A pan Mieczysław Gajda? Choć nie wszyscy się jej boją, wszyscy czują się nieswojo, gdy w jej wielkie patrzą oczy lub gdy pochukuje w nocy. No to teraz ten ulubiony moment cyferkowy. 22 i ile trójek? Ile trójek? 7. No liczymy to już od tylu lat. 22, 7 trójek. Dzwońcie do nas, a teraz posłuchajcie, o czym rozmawia nasze leśne jury. Uhu. Uhu. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto puchaczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy. Ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchu aż do staruchu. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Choć nie wszyscy się jej boją, Wszyscy czują się nieswojo, gdy w jej wielkie patrzą oczy lub gdy pochukuje w nocy. A my witamy bardzo, bardzo serdecznie pana Mateusza, który mieszka w tak pięknie nazywającej się miejscowości w Bibicach, koło Krakowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Oj, wyspałem się czy się nie wyspałem? No właśnie słyszę. No to jakim cudem pan do nas dzwoni? Kto zmusił? O, odwagi, odwagi. Mama, tata, babcia, dziadek, niech my się dowiemy. Sam? Jadwiga. Jeszcze raz? Odpowiadasz na naszą zagadkę pewnie. No pewnie, fanfary poproszę. Mateuszu, powiem ci coś dosyć istotnego. Jesteś z nami, słuchasz? To jeszcze do godziny 10 z nami zostań, a potem możesz spać i spać. Dobry pomysł? Czy nie? Tak. O, jak skowroneczek zabrzmiałeś teraz. A ty lubisz wstawać wcześnie rano? A jednak, bardzo miło mi jest, że możemy pożegnać się w tak radosnych nastrojach. Ściskamy cię serdecznie, trzymaj się. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. A skoro tak, kochani, to wyciągamy te cudeńka, przepięknie zilustrowane, bardzo dobrze i mądrze napisane. Pierwsza z nich to jest dla mnie taka poruszająca opowieść pod tytułem Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe Podkarpacie. Napisała Joanna Papuzińska, zilustrowała Jola Richter-Magnuszewska. To jest duet mistrzowski. A co mnie tak porusza? Ano zawsze baśnie, bajki, legendy, te, które z pokolenia na pokolenie sobie przekazujemy, bo tak niewiele ich w naszych domach. A w dodatku te baśnie i legendy przekazały rzeszowskie i lasowiackie bajarki. Dwie z nich, panią Annę Cieśle i panią Zofię Wydro, udało mi się poznać. Nawet kiedyś z nimi w Stalowej Woli prowadziłam rozmowę i bardzo panie pozdrawiam. One tłumaczyły mi wtedy, że są lasowiaczkami, ponieważ mieszkają w lasach i żyją tak jak drzewa. Są mocno ukorzenione, ale korony są elastyczne. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo, bardzo wierzą i szanują swoją tradycję, ale dostosowują się do współczesnego świata. Mają swoje piękne stroje, no i przepięknie opowiadają, ponieważ tak opowiadały ich babcie, prababcie, prababcie. Ja wam serdecznie polecam Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Pięknie wydana książka. Kolejna, szybciutko, szybciutko. Kiełbaska. Kiełbaska nie chce jeść kolacji. Oliwier Zale i Siri Melchior przełożyła Sylwia Izabela Schab. Słuchajcie. Zaraz, zaraz. To drugie nazwisko? Melchior? Tak? Tak? A jak wypełniała mi się książka Dawida i Larisy. A no tak. Słuchajcie, kiełbaska to jest dziewczynka rozrabiara, trochę rozpieszczona, trochę rozpuszczona. Dlaczego kiełbaska? A no jej tata tak jest w niej zakochany, że na każdym kroku powtarza: ja cię córeczko zjem, ty moja kiełbasko. I co ona wtedy robi? Bardzo głośno się śmieje, ale w pewnym momencie buntuje się i mówi: tata, ja nie chcę tych twoich obiadów, kolacji, ani owsianek. Ja chcę słodycze. I robi karczemną awanturę. Zamyka się w pokoju i ryczy, wiecie, jak wy potraficie, nie? Sterroryzować cały świat. O nie, radzę się mnie nie pytać w tej kwestii, bo jestem w tej kwestii autorytetem. Tak mi się wydawało. Ten tata, biedny, idzie do tego pokoju. No, siada koło niej i mówi: kiełbasko, ja mam pomysł. Słuchaj, od jutra przez 3 dni jesz tylko słodycze. Kiełbaska ociera łzy, rzuca się tacie na szyję. I rzeczywiście, dzieje się to, co powiedział tata. Mądry tata, to świetny pomysł. Wiecie dlaczego? Bo już drugiego dnia okazało się, że kiełbaska myśli tak jak tata. Ale nie powiem, co było dalej, w jaki sposób do tego doszła, bo bardzo piękny jest finał. Kiełbaska nie chce jeść kolacji. I kolejne dwie książki, one przyfrunęły na obrady waszej małej kapituły Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Mogę zobaczyć. Aladyn, proszę. Aurélie Guillerey i Roland Gary. Kot w butach. I słuchajcie, to jest ciekawe, to jest radiowa książka. Czy czytamy o kocie w butach, otwieramy sobie na ostatniej stronie i uwaga, słuchamy na przykład marsza weselnego albo królika, tak, albo olbrzyma, albo galopu. No właśnie. Tak sobie przyciskamy te guziczki, świetnie się bawimy i przy okazji poznajemy no takie baśnie, które zna cały świat. I jeszcze mamy Aladyna. Dobra, panie Aladynie, to zabawimy się i tu. Uwaga, jestem bogaty. Aha, i zabawa w miasteczku. I porwanie. I zamykamy. Taka to zabawa. I ostatnia książka na dziś, ostatnia w naszych poczytajkach. Idea. Anna Paszkiewicz, Kasia Walentynowicz. No, powiem wam, że to jest taka książka, która najpierw przykuwa waszą uwagę swoją okładką, bo ta jest piękna, graficzna, no, z tak zrównoważonymi kolorami. A potem wciąga serce. Tak, a potem wciąga serce, pięknie pomyślałeś, bo najpierw jest idea. Znasz ją? Potem co jest? Potem idea przeradza się w co? Nie, najpierw jest myśl, potem jest idea, potem jest marzenie, a potem jest działanie. O co chodzi? Chodzi o to, że są rozsiane na archipelagu wysepki. Na każdej wyspie mieszka dziecko. I w pewnym momencie te dzieci zaczynają czuć się bardzo, bardzo jakie? Samotne. Samotne. Nie wystarcza już im nic do szczęścia. Tylko wypatrują tego drugiego dziecka, drugiego człowieka. No i właśnie na ramieniu jednego z nich przysiada najpierw myśl. Zasiewa takie ziarenko, a może zobacz tamtą stronę, a może coś zrób, może coś się uda. Potem pojawia się idea. Potem pojawia się marzenie i to tylko przeczytam wam fragment. Gdy na policzku dziecka pojawia się łza, idea wnika w nią i spływa w dół, tam, gdzie może poczuć bicie serca dziecka. I tak idea zamienia się w marzenie. Więcej nic nie powiem. To jest poetycka, przepiękna opowieść o najważniejszych sprawach tego świata. O tym, że między ludźmi warto budować mosty, bo nic nie zastąpi czasu spędzonego z drugim człowiekiem. Choć wiele nas różni, to i wiele nas łączy. Jesteśmy jak krople wody. Oddaleni od siebie pozostajemy jedynie małymi kroplami. Dopiero razem tworzymy ocean, prawda? Kubusiu? Rozmarzył się nasz Kuba. A ja teraz zabieram was razem z tymi książkami. Jedno pytanko. Mm-hmm. Czy do szczęścia nie wystarczy im Windows 15? Nie, proszę pana, to na pewno nie. Zabieram poza tą twoją grą ciebie, Kubo, wszystkie książki i naszych zagadkowych słuchaczy. W taką piękną podróż teraz. Hey! O mama, la la la la la la la la. O mama, la la la la la la la la. O mama, la la la la la la la la. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, bagala. Jelle luna, mezzo mare, mamma mia, mia, mare, dare. Mare, dare, mare, dare, mare, dare. Figlio mio, chiudi rare, mamma mia, pensaggi tu. La Dotta, czyli uczona, to właśnie tutaj powstał pierwszy uniwersytet na świecie. Mówią o niej La Grossa, czyli gruba, bo potrawy, które tutaj zjecie, są przepyszne. Mówią o niej La Rossa, czyli czerwona, bo to właśnie tutaj dachy mienią się czerwoną cegłą. Mieszkają tu także maszkarony i diabły, Gdzie? Od wieków mieszkają na ścianach budynków, a jest ich tutaj całe 666. A na tę wycieczkę do przepięknego włoskiego miasta zabrała nas twórczyni wydawnictwa Wytwórnia, miłośniczka dobrej dziecięcej książki, współtwórczyni małej stolicy, Festiwalu Stolica Języka Polskiego, a od roku także twórczyni Warszawskiego Festiwalu i Targów Wydawnictw dla Dzieci i Młodzieży, długa nazwa, Mały Koneser, który po raz drugi odbędzie się już za tydzień. Jest z nami Magda Kłos-Podsiadło. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc do jakiego miasta nas zabrałaś? No zabrałam was do Bolonii. Aha. Czy w Bolonii można się zakochać? Oj, w Bolonii można się zakochać szczególnie wiosną, każdej wiosny. Ja jestem tam już, byłam tam, słuchajcie, 16 razy. Każdej wiosny wsiadam w samolot lub w samochód i jadę na targi książki dla dzieci i młodzieży do Bolonii, gdzie wydawcy i wydawczynie z całego świata przyjeżdżają i tam spotykamy się raz w roku. Rozmawiamy, oglądamy piękne książki z całego świata i to jest taka podróż, która ładuje mi wszystkie moje bateryjki, które mam na cały rok. Ale zobaczcie, pytam o Bolonię, o architekturę, o to, o jedzenie. A osoba, która ma wielką pasję i w swoim sercu tę pasję ma, na każde pytanie będzie mówiła o tym, co kocha. Magda, kochasz książki. Kocham, tak, kocham książki, ale też kocham i ludzi, którzy je tworzą, i ludzi, którzy... I bardzo szanuję i podziwiam ludzi, którzy je publikują, wydają, wymyślają i... To jest twój świat. Tak. To jest twój świat. Tak się mówi, że jeżeli ktoś kocha to, co robi, to nigdy nie będzie pracował, prawda, Jakubie? Tylko po prostu będzie, no, będzie szczęśliwym człowiekiem. Wspaniałe, tak. Magdo, co było twoim celem tej podróży? To znaczy, z czym najważniejszym przyjechałaś do Polski? Ja przyjechałam chyba z takimi refleksjami o tym, co się w tej chwili dzieje na świecie i w świecie książek również, ale też przywiozłam jakieś pomysły, które będą mi towarzyszyły w tym roku i przywiozłam też jakieś wydawnicze marzenia, które będę chciała zrealizować. Tak, mam jedno z tych marzeń i ono się, wiem już, że się zrealizuje, bo ja myślę o takiej książce oczywiście, którą gdzieś tam zobaczę na świecie i bardzo bym chciała, żeby ona też ukazała się w języku polskim i żeby też polscy czytelnicy, nie tylko ja, mogli się zachwycać, więc ja tutaj przytachałam ze sobą chyba największą książkę, jaką mam na swojej półce. To jest taki Wielki Ogród. Mogę zobaczyć? Tak, ja tutaj. Bo to jest tak, Magda weszła do naszego studia z takim wielkim uśmiechem, no ale ten uśmiech spowodowany, ciężka ta książka jest, wielka. No, ona jest piękna. Tak, ona przyszła z ogrodem do nas po prostu. Tak, z pięknym, wielkim ogrodem do naszego studia. Ja mam nadzieję, że już niebawem po polsku ukaże się i że będziemy mogli o niej opowiedzieć tutaj w zagadkowym studiu. Tak powstają. Tak, te książki pojawiają się w sklepie. Najpierw jest myśl, potem jest marzenie. Tak trochę jak w tej książce idea, prawda? A potem to marzenie się ziszcza i możemy wszyscy cieszyć się cudem. Magdo, cały świat, Bolonia, Florencja, cały świat jest przekonany co do tego, że książka w życiu dziecka jest czymś bardzo, bardzo ważnym, ale niestety nie wszyscy tak myślą, nie wszyscy podsuwają dziecku mądre, wartościowe książki. Jakubie, jak ty byś przekonał ze swojej perspektywy wszystkich ludzi, że ta książka jednak w waszym wieku jest taka ważna? Która? Dobra książka, pięknie wydana, mądra. Dobra książka, pięknie wydana. No. Dlaczego ona jest ważna? Tak, dlaczego czytamy? Bo jak ja już tam kiedyś rozmawiałam o tym, jak miałam chyba 6 lat, gdzieś tam powiedziałam, że dlatego, że w książce odnajduje się serce. W każdej książce? W tych ładnie wydanych, tych pięknych. Wiesz co? To jest bardzo ważne zdanie. Być może najważniejsze zdanie w tej audycji. Bo w każdej mądrej, dobrej książce znajduje się serce. Mhm. Ja sobie je zabieram ze sobą. Tylko, że to serce trzeba jeszcze przeszczepić. co wcale nie jest takie trudne. Aha. A w jaki sposób można to zrobić? Ja czytając. No tak. Panie filozofie, bardzo panu dziękuję za to. To wyobraź sobie, Jakubie, że warto będzie już za tydzień podążyć na festiwal i na targi, które nazywają się Mały Koneser, tutaj w Warszawie one się odbędą. Już druga ich edycja. I wymarzyła sobie pani Magda nie tylko te książki, ale całe targi. Mnóstwo ludzi świetnych przyjedzie, ale ja zastanawiam się nad tym, o czym marzyłaś, Magdo, kiedy byłaś małą dziewczynką, kiedy miałaś tyle lat co Kuba, może jeszcze mniej? Ja miałam, myślę, że miałam takie różne marzenia. Nie wiem, chciałam zostać królewną na przykład, ale ja tych marzeń może tak bardzo dobrze nie pamiętam, ale pamiętam stan, w jakim byłam. Jak się marzy, to jest to taki, jest to cudowne uczucie i pamiętam po prostu to uczucie marzenia, które jest takie cudowne, przenosi nas do innego świata i to najbardziej pamiętam. Ja tak pomyślałam sobie, bo na tym festiwalu Mały Koneser będzie mnóstwo ludzi zakochanych w książkach, w dobrych książkach. I pomyślałam sobie, że no przecież to jest tak, że każda z tych osób kiedyś była tak jak ty, Magdo, tak jak ja nawet, była mała. I zastanawiała się, co w tym życiu będzie robić. I nie wiedziała. Kuba, ty pewnie do końca też jeszcze nie wiesz, bo jesteś małym chłopcem. Ja się nie zastanawiam. Ty się okej, ale niekiedy się zastanawiają ludzie. Będzie także takie wydawnictwo Buka. Dlaczego ja o nim mówię? Dlatego, że tam panie nagrywają po mistrzowsku audiobooki i przedstawiają nam wielkie historyczne postaci. I pomyślałam sobie, żeby zajrzeć teraz do dzieciństwa na przykład małej Maryśki, którą cały wielki świat poznał jako Marię Skłodowską-Curie, a o jej dzieciństwie tak pięknie opowie nam za chwilę Anna Dymna. Raz, dwa, trzy, szukam! Marysia odsłoniła oczy i rozejrzała się wokoło. Gdzie oni się schowali? Pomyślała i zastygła w bezruchu, nasłuchując jakichkolwiek odgłosów, które zdradziłyby kryjówkę rodzeństwa. Było cicho, spokojnie i jakoś tak obco w tym zawsze wypełnionym ruchem i gwarem pokoju. Ale już po chwili z szafy dobiegły Marysie delikatne szelesty, spod kanapy wydobyło się ni to sapanie, ni to mlaskanie, a za kotarą ktoś z trudem powstrzymywał chichot. Dziewczynka uśmiechnęła się i na paluszkach podeszła do szafy. Nagłym ruchem otworzyła drzwi i od razu je zamknęła przestraszona głośnym piskiem. Nie ma mnie! Nie ma mnie! Piszczała Helenka zawiedziona, że to ją pierwszą znalazła młodsza siostra. Ciii! Marysia położyła palec na ustach i ruchem głowy wskazała Helence kanapę. Teraz obie cichutko zakradły się w jej pobliże i mrugając porozumiewawczo równocześnie schyliły się, by zdemaskować kolejną kryjówkę. To Józio! Helenka poczuła wielką satysfakcję, że starszy brat został odnaleziony zaraz po niej. Józio zaś za bardzo nie zmartwił się tym faktem. Miał buzię pełną cukierków, które przeżuwał z niemałym trudem, blaskając i sapiąc przy tym zabawnie. Zjedzenie pysznych landrynek było dla niego znacznie ważniejsze niż zabawa wchowanego z siostrami. Dziewczynki zostawiły więc brata w spokoju i same poszły sprawdzić, kto ukrył się za kotarą. Yeah. Przy Loki Lobocie wcale się z ciebie nie boję. Wiem pod kołdrę, głowy schowam, będę dziuple miał jak sowa. Będę norkę miał jak chomik, będę miał swój własny domek. Było jasno i ciepło. Paliło się w kominku, błyszczały też świece poustawiane w lichtarzach, kandelabrach i świecznikach. Mama siedziała przy fortepianie i grała. Niedaleko niej, bokiem do drzwi, stała Zosia, która stroiła dziwne miny i przybierała różne pozy, wpatrując się w wielkie kryształowe lustro. A więc tu jesteś, krzyknęła z pretensją Helenka. Czemu się z nami nie bawisz? Nie jesteś chyba aż tak dorosła. Marysia objęła najstarszą siostrę i zajrzała jej w oczy. Co? Zosia przestraszyła się nagłym wejściem rodzeństwa. Zawstydziła się też, że została przyłapana na mizdrzeniu się do lustra. O czym wy mówicie? Ja słucham, jak mama gra, powiedziała z wyższością i spoważniała. Dzieci spojrzały na mamę. Pięknie wyglądała przy fortepianie w kremowej sukience z bufiastymi rękawami. Miała włosy upięte w kok, była zarumieniona i uśmiechnięta. Mama tak pięknie wyglądała przy fortepianie, w kremowej sukience z bufiastymi rękawami. Miała upięty kok i była zarumieniona. No i taka ważna w życiu swoich dzieci. A w twoim życiu, Magdo? Jest z nami wydawczyni i twórczyni festiwalu Mały Koneser, zakochana w książkach dla dzieci Magda Kłos-Podsiadło. W twoim życiu, Magdo, ważny człowiek. Kiedy byłaś małą dziewczynką, taki człowiek, który złapał za rękę, pokazał ci ten świat. I dzięki niemu, dzięki temu spotkaniu jesteś tym, kim jesteś. Jejku, to mógł być... A może być taki bohater książki? Może. Może być? Wiedziałam. Ja pamiętam, że taką pierwszą po prostu książką, którą ja sama przeczytałam i tak po prostu tak to pamiętam, była Ania z Zielonego Wzgórza i pewnie jestem taką dziewczynką jedną z wielu, które kochają Anię i które właśnie to była ich pierwsza książka i może ona mnie tak złapała za rękę, bo była taka zwariowana i bardzo niezależna i za to Anię wtedy pamiętam pokochałam, więc ona mnie wzięła za rękę. Chciałam być taka jak Ania. A dla kogo wymyśliłaś festiwal Mały Koneser, Duża Aniu? O, ja myślę, po pierwsze, wiesz, no ja nie wymyśliłam go sama, tak, bo jeszcze jest, to jest pomysł wydawnictwa, więc i Roberta Podsiadło i też pomaga nam Kinga Kowalska, więc muszę powiedzieć to, że to ja sama tego nie robię wszystkiego, ale my wymyśliliśmy ten festiwal i te targi dla innych też wydawnictw, bo my myślimy, że trzeba być razem, trzeba tworzyć taką wspólnotę wydawniczą i spotykać się właśnie z tymi ludźmi, którzy myślą podobnie, tak jak my o książkach, więc dlatego chcemy właśnie pod jednym dachem, w jednym miejscu zebrać wszystkich ludzi i tych, którzy chcą tak jak my wydawać piękne książki i to jest dla nas ważne, więc te inne wydawnictwa, które będą na Małym Koneserze, robimy to też dla nich. No ale ja myślę też, że dla naszych wszystkich zagadkowiczów, bo potem my będziemy mogli sięgać po te książki, edukować się, ale cieszyć się przede wszystkim tym pięknym i tą mądrością, która jest zaklęta między okładkami. I tak jak wcześniej mówiliśmy, będzie także wydawnictwo, które wydaje przepiękne audiobooki. I pomyślałam sobie, że zaproszę was na króciutkie spotkanie z dwoma wielkimi. Jednym nam współczesnym aktorem Janem Englertem, który opowie o Frycku, a dokładniej o postaci historycznej, ale o takiej, która gra nam w sercu przez wiele lat i będzie grała jeszcze długo. O Frycku, Chopinie. Frycek kolejny raz zaczął grać ową melodię, ale za każdym razem słyszał ją inaczej. Dodawał więc nowe dźwięki, inne przebiegi, ciekawsze współbrzmienia. Fascynowało go to, że jedną melodię można zagrać na tyle różnych sposobów. Pan Żywny w tym czasie notował coś ołówkiem na notowym papierze. Zobacz, powiedział, kiedy chłopiec skończył. Tak wygląda twój utwór po zapisaniu. To ja to zagrałem? Zdziwił się Fryderyk, widząc gąszcz czarnych znaczków na pięciolinii. Tak, zamyślił się nauczyciel. I doprawdy nie wiem, skąd ci się to wzięło. A teraz wróćmy do Bacha, powiedział po chwili. Das Wolkenperilte Klavier. Wiesz, co to znaczy? Nie. Dosłownie, klawesyn dobrze temperowany. Temperujmy zatem nasz fortepian, dodał i zażył tabaki. Гарячий шоколад, сирник, пундик, сирний пудинг, чай із м'яти, солодка вата, чай із ромашки, вівсяна кашка, отаку хар'їжак, спробуй суперсмак. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням ягоди, манка, горіховий тортик, какао, компотик, супчики, омлети, канапки і паштети. Отаку кар'їжак, спробуй суперсмак. От маестро їжа, пальчики оближеш. У кафе під дубом всім нам смачно буде. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Polsko-ukraiński zespół Daga Dana i w taki bardzo smaczny sposób powitaliśmy dzisiaj kogoś absolutnie wyjątkowego. Witam serdecznie Romanę Romaneszyn i Andrija Lesiewa z artystycznego studia Agrawka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Wasze wspaniałe książki są nagradzane na całym świecie. Są publikowane w wielu językach. A już za tydzień przyjedziecie do Warszawy na festiwal i targi Mały Koneser. Ale zanim, powiedzcie proszę, gdzie teraz jesteście? Teraz jesteśmy w Lwowie, w naszym domu. Właśnie dotarliśmy wczoraj wieczorem z Bolonii. Czy jesteście bezpieczni? To zależy. Zaraz właśnie jesteśmy bezpieczni, nic nie lata nad nami, ale to może się nagle zmienić, ale w domu zawsze czujemy się bezpiecznie. Jak wojna wpłynęła na wasze życie, na waszą artystyczną pracę? Co zmieniła od tego roku? Tak naprawdę myślę, że ta wojna zmieniła nas jeszcze 9 lat temu, kiedy zaczęła się, i od tego czasu myślimy w jakiś inny sposób. Może nawet trochę ograniczamy jakieś instrumenty, jakieś kolory i bardziej minimalistycznie zaczęliśmy tworzyć książki. Tak, ale też to jest kwestia innego planowania swojego życia i swojej pracy, bo mieliśmy ciągle problemy z elektryką i musieliśmy dawać sobie radę jakoś pracować w tych krótkich okresach, kiedy mieliśmy światło. Dlatego to jest takie jak nowa kwestia planowania i nowa kwestia dyscypliny jakiejś takiej personalnej. Mm-hmm. Magda Kłos podsiadło, powiedziała mi takie piękne zdanie, że waszą bronią jest praca. Ta nasza audycja, zagadkowa audycja jest adresowana głównie do dzieci, do bardzo mądrych, wspaniałych, zagadkowych dzieci. Czy możecie proszę wytłumaczyć to zdanie, że waszą bronią jest praca? Tak, no teraz są takie czasy, gdy każdy robi coś, co umie najlepsze i my właśnie robimy książki, malujemy różne ilustracje i tak naprawdę to jest teraz... To teraz bardzo jest efektywny, bo obraz nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. On bardzo szybko, jego bardzo szybko rozumią wszystkie ludzie, niezależnie od tego, w jakim języku kontaktują, jaki język jest dla nich organiczny i to jest super, że możemy tworzyć jakieś takie nowe rzeczy z obrazem i możemy opowiedzieć, co u nas się dzieje, co u nas w kraju się dzieje, jak możemy pomóc ludziom i dlatego właśnie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy artystami, bo to jest bardzo taka potężna broń. Obraz to jest bardzo potężna broń. No i właśnie możliwe dla nas jest pokazać, że każdy się liczy. I każda mała praca, każde małe zajęcie jest bardzo ważne w takich czasach jak wojna, jak takie wyzwanie. To jest jak pszczoły czy mrówki, które każdy coś małe robi, ale dla jednej wielkiej takiej sprawy, dla jednej wielkiej sprawy. Andrzej, ale ładnie powiedziałeś z tymi pszczołami, mrówkami, bo nam się wydaje, a co ja zrobię? A co moje zdanie znaczy? Każda osoba jest całym wszechświatem i jeżeli tylko chce, to może zrobić wszystko. A jak jeszcze to wszystko się połączy do innego wszystkiego, to rzeczywiście to wygramy i wszystkie wojny wygramy. Kochani, co moglibyście powiedzieć tym wszystkim dzieciom tego świata, bo naszego programu słuchają nie tylko dzieci w Polsce. Co moglibyście powiedzieć dzieciom świata, które już za chwilę dorosną i będą rządziły tym światem, żeby nie było już tych potwornych wojen, tak jak u was w Ukrainie? Myślę, że najpierw to trzeba być odważnym i bardzo doceniać swoją rodzinę i swoich przyjacieli, bo to naprawdę to jest taka obrona dla ciebie i właśnie to jest najważniejsze, bo teraz zobaczyliśmy, że nasza rodzina i nasze przyjaciele są najważniejsi. A jeszcze bardzo ważne jest nie bać się brać odpowiedzialność. Mhm. Odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, pomagać, tak właśnie być aktywnym i nie bać się. Przyjedziecie do Warszawy za tydzień. Nawet nie wiecie, jak my bardzo się cieszymy, że będziecie tutaj u nas, że będzie można spojrzeć wam w oczy, uścisnąć was. Przyjeżdżacie z absolutnie wyjątkową książką, taką, która została już wielokrotnie nagrodzona na świecie. Skąd i dokąd? A ja zapytam was tak, skąd wy ludzie jesteście i dokąd wy ludzie zmierzacie? To bardzo fajne pytanie. Dokąd... To właśnie skąd jesteśmy? Jesteśmy z bardzo pięknej planety Ziemia, którą bardzo lubimy i którą bardzo chcemy chronić i o którą bardzo chcemy dbać i żeby właśnie pokazać dzieciom w tej książce właśnie, że jest piękna i tak dużo się dzieje na niej, na tej ziemi, że dobre jest o tym wiedzieć przynajmniej, ale też o tym myśleć i myśleć, jak możemy to zachować. Mm-hmm. I dokąd to właśnie nawet tak w książce, nasza książka zaczyna się od domu i kończy się też powrotem do domu. To właśnie zawsze jedziemy do domu. To zapytam was jeszcze na koniec, bo jesteście w Ukrainie w tej chwili, jesteście we Lwowie, jesteście w swoim ukochanym miejscu na tej ziemi, w swoim domu. Romano, Andriju, a co wy teraz widzicie ze swojego okna? O, ze swojego okna widzimy bardzo piękny budynek. To jest budynek secesyjny z początku XX wieku. Ma już poza 100 lat i są na nim taki namalowane zielone winogrona z bardzo takimi czerwonymi akcentami i są także takie z skulptury, to znaczy rzeźby różnych kwiatów i też takie, taki pan z dużą brodą jest tutaj na tym budynku wylepiony. To ja życzę wam z całego serca, aby ten pan nigdy tej swojej ulepionej brody nie stracił, żeby te czerwone kuleczki cieszyły wasze oczy i czerwieniły się jak najpiękniej i żeby niebo było błękitne. Jeśli miałoby być czymś przecinane, to niech to będą chmury, a nie rakiety. I niech ta wojna bardzo się najszybciej skończy. Bardzo ściskamy dziękujemy. Was. Wszystkiego, co najlepsze. I wiem, kochani, wiem, że ta piosenka, która zaraz zabrzmi, sprawi wam wielką przyjemność, bo to jest wasza ukochana piosenka, ale myślę, że my wszyscy, zagadkowi słuchacze, wysłuchamy jej ze wzruszeniem i z radością. Bardzo dziękuję. Także tobie, Magdo. Naszą gościnią była Magda Kłos-Podsiadło, która zaprasza już za tydzień na Małego Konesera. Przyjeżdżajcie, przybywajcie. Dziękuję, Kubo. Dziękuję. Dziękuję. No, jakiej niedzieli życzymy? No, rodzinnej. Zagadkowej. Zagadkowej, pięknej, żeby było nam do siebie blisko. Do sprawa w tym, że u mnie nie ma dom i zaprawiam dobrą ton, jak zaprawiam dobrą ramię. Zadaję z jaką ja plemię, przyjadaję z jaką mi stał i czekaję na swoje gry. Просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. Люди такі, люди такі, сути, за де свої бетон, сути, а де шахуватись, суханути людям. Пошила усіх, я люблю котів. Хей, люди такі, люди такі, сути, за де свої бетонні, сути, а де шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди такі, сотнями в тандемі зі своїми присутками з третього сю. Zapraszamy